اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أزواجه وذرياته البيت أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. हिननि जो किताबु लो आहे असांजे मरहूम दोस्त प्रोफेसर अब्दुस्सत्तार लारिक साहब जो. हिन जो नालो आहे क़ुरान ऐं हदीस जा अनमोल ख़ज़ाना. नंढो किताबु लो मूंखे वीचारे मरहमत फ़रमायो. ऐं जॾहिं होसि पाकिस्तान में नंढो किताबु लो ऐं खणी आयुसि, विच में गुज़ारे वियो आहे. त हाणे मूं किताबु लो पढ़ूं त जीअं ॿिया माण्हू मुस्तफ़ीद थियनि. अॼुकल्ह हीउ नओं नमूनो आयो आहे, टेक्नोलॉजी हथ अची विया. मुंहिंजे पुटु मूंखे सेखारी आहे हाजी उस्मान साहबु, जंहिं करे हाणे आउं हिनखे विझां थो इनशाह. जेके माण्हू हूंदा सिंध में, सिंधी ॿुधण वारा ऑडियो में जी ॿुधी सघंदा, त हीअ दुआऊं आहिनि. 50 खनि दुआऊं आहिनि तक़रीबनि घटि वधि. त माना 24 असां पढ़ियूं आहिनि पहिरें हिसे में. हाणे ॿियो हिसो जेको आहे हिन में वरी बाक़ी रहंदड़ 26 जेके आहिनि से इनशाह पढ़ण जी कोशिशि था करियूं. त हिन में चए थो त 25 नंबर, छो त हज़ूर सलाहु वसलम जन फ़रमायो त जेको शख़्स बाज़ारि में दाख़िलु थिए ऐं हीअ दुआ पढ़े, ला इलाह इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहु लहुल मुल्क लहुल हम्द युही वही उमीद वहु अल हय्यु ला यमूत बियदिहि अल ख़ैर वहु अला कुल्लि शयइन क़दीर, त अलाह ताला पढ़ण वारे लाइ 10 लख नेकियूं लिखे थो ऐं 10 लख गुनाह मटाए थो ऐं हुन लाइ जन्नत में घर ठाहे छॾे थो. तिरमिज़ी सां या हदीस शरीफ़ वरिती अथसि, बेशुमार नेकियूं मिलनि थियूं ऐं बेशुमार गुनाह माफ़ु थियनि था. इहो ॼण उनवान रखियो अथनि 25 जो. हाणे 26 जो, यानी ला इलाह इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहु लहुल मुल्क लहुल हम्द युही वही उमीद वहु अला कुल्लि वहु हय्यु ला यमूत बियदिहि अल ख़ैर वहु अला कुल्लि शयइन क़दीर. इहो ॼण कलमो आहे 24 उहो ॼण इहो यादि कजे ऐं पोइ पढ़जे बि सुठो. हुन खां पोइ 26 ॻाल्हि करे थो त ग़ीबत खां बचण जे लाइ इहो दुआ घुरिजे. त हज़ूर सलाहु वसलम जन फ़रमायो त जे ग़ीबत ज़िना खां ज़्यादा सख़्तु आहे, ग़ीबत खां बचण लाइ हीअ दुआ पढ़जे. अलाह मफ़िली वलिमन ज़लमत ज़लम त हू वक़्त बि त हू हुन खां पोइ 27 ॻाल्हि थो चए त हज़ूर सलाहु वसलम जन जो इरशादु आहे त जेको शख़्स वुज़ू करे हुनजे आदाब ऐं सुनतुनि जी रिआयत करे हुन खां पोइ हीअ दुआ पढ़े, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहु अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु फ़रमाए थो त जन्नत जे 8 दरवाज़नि खोलाइण वारो अमल हीअ आहे. त हज़ूर सलाहु वसलम जो इरशादु आहे त जेको शख़्स वुज़ू करे ऐं हुनजे आदाब ऐं सुनतुनि जी रायत करे ऐं पोइ हीअ दुआ पढ़े, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहु अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु, त हुनजे लाइ जन्नत जा 8 दरवाज़ा खुली वेंदा, जंहिं मां चाहे तंहिं मां दाख़िलु थिए. मुस्लिम जी रिवायत आहे. हुन खां पोइ 28 नंबर ॻाल्हि चए थो गुनाहनि खे ख़तमु करण लाइ बारूद. बारूद आहे जेको हणिबो त बसि गुनाह ख़तमु थींदा. पोइ कहिड़ो आहे, चए थो अलाह माफ़िर अली वतुब अलही, अलाह माफ़िर अली मूंखे बख़्श कर ऐं तुब अलही मुंहिंजी तौबा क़बूल कर. जॾहिं पानो हिकु दफ़ो पढ़े थो त अल्ला ताला फ़रमाए थो त मूं बख़्शे छॾियो. अलाह ताला खां पुछो त जवाद आहे, करीम आहे, रहमत पंहिंजे नफ़्स ते लिखी छॾियो अथसि काइनात ठाहिण खां अॻु में. चए थो रोज़ जा 5 अमल हुन टों, हुन टीं ॻाल्हि थो लिखे त रोज़ाना 5 अमल कहिड़ा आहिनि उहे. चए थो त हज़ूर सलाहु वसलम हिकु दफ़ो हज़रत अली रज़ी अला ताला खे इरशादु फ़रमायो, हिते अली रज़ी अला ताला रोज़ानो राति जो 5 अमल करे पोइ सुम्हंदो कर. पहिरियों 4000 दीनार सदको करे सुम्ही पओ ऐं पोइ चए थो सॼो क़ुरान पढ़ी सुम्ही पओ ऐं पोइ चए थो जन्नत जी क़ीमत अदा करे पोइ सुम्ही पओ. पोइ चए थो हिकु हज करे पोइ सुम्ही पओ. पोइ चए ॿिनि माण्हुनि में सुलह कराए पोइ सुम्ही पओ. चए थो 5 ॻाल्हियूं कराए पोइ सुम्ही पओ. पोइ हज़रत अली रज़ी अलाह ताला चए थो अर्ज़ु कयो त या रसूल अलाह, इहो कमु त तमामु मुश्किल आहे, तव्हां कीअं 4000 दीनार सदको करियां, किथां आणियां, सॼो क़ुर पढ़ी सुम्हां, उहो किथां थो थिए मूंखां हिकिड़ी हिकिड़ी राति में जनत जी क़ीमत अदा करे सुम्हां, उहो किथां थींदो मूंखां, ऐं हिकु जे करे सुम्हां हिकिड़ी राति में कीअं थो थिए, ऐं ॿिनि माण्हुनि में सुलह किथां करायां। पोइ पाण सगुर सलाहु सां फ़रमायो त 4 दफ़ा सूरत फातिहा पर इस्म त हुनजो सवाबु 4000 दीनार सदको करण जे बराबरि आहे। ॿियो 3 दफ़ा सूरत इख़लास पढ़ी सुम, हुनजो सवाबु सॼो क़ुर शरीफ़ पढ़ण जे बराबरि आहे। टियों 10 दफ़ा दुरूद शरीफ़ पढ़ ॼण जन्नत जी क़ीमत अदा करे छॾी। चौथों 10 दफ़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि पढ़ी सुम, हुनजो सवाबु ॿिनि माण्हुनि में सुलह करण जे बराबरि आहे। पोइ 5 4 दफ़ा सुभान अल्लाह अलहमदिल्ला वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अलील अज़ीम पढ़े, हुनजो सवाबु हिकु हज करण जे बराबरि आहे। त इहे सभई कम ईअं थी वेंदा आसानी सां। पोइ चए थो हाणे टीं ॻाल्हि थो चवे त दुश्मन खां हिफ़ाज़त जे लाइ दुआ आहे। त अलाह में इना न जलुक फिन नूर हिम व नऊज़ बि कमिन शूर हिम अलाह में इना न जलुक फी नूर हिम व नऊज़ बि कमिन शूर हिम जीअं कंहिं शख़्स खां तकलीफ़ अचण जो अंदेशो हुजे त या मथीं दुआ पढ़णु घुरिजे। अलाह में इना न जलुक फी नूर हिम व नऊज़ बि कमिन शूर हिम रिज़्क एकटीह ॻाल्हि थो करे चए थो रिज़्क जी तंगी खां हिफ़ाज़त जे लाइ इहा दुआ घुरिजे। कहिड़ी हज़रत हज़ूर सलाहु वसलम जिन इरशाद फ़रमायो त जंहिंखे रिज़्क जी तंगी पेश अचे उहो हीअ दुआ पढ़े, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, रिज़्क जी तंगी लाइ। पोइ 2 ॻाल्हि थो चवे त दुआ जे क़बूलियत लाइ मुजरबी अमल आहे, कहिड़ो आहे, चए थो हसबुन अलाह वन अमल वकील, हसबुन अलाह अलाह सां इलाही काफ़ी आहे, वन अमल वकील ऐं उहो सुठो वकील आहे। हसबुन अलाह वन अमल वकील 1000 दफ़ा पढ़ण सां जेका दुआ घुरी सां क़बूल पवंदी, अवल ऐं आख़िर में दुरूद शरीफ़ पढ़जे। हुन खां पोइ 3 ॻाल्हि थो चवे त ग़म ऐं सदमे खां निजात मिलंदी जेकॾहिं हीअ माण्हू दुआ घुरंदो। कहिड़ी उहा दुआ आहे? चए थो हज़ूर सलाहु सां खे जॾहिं बि को ग़म या सदमो या काई परेशानी थींदी हुई त पाण सगुरा सलाहु वसलम हेठी दुआ कसरत सां पढ़ंदा हुआ। कहिड़ी? या हई या क़यूम बेरस बेरहमतिक अस्तगीस, या हई या क़यूम बेरहमतिक अस्तगीस, तुंहिंजे रहमत सां मदद कर, या हई या क़यूम। पोइ चए थो 4 दुआ आहे बवज़नी कलमा, बवज़नी कलम गरा कलमा सकील। हज़ूर सलाहु वसलम फ़रमायो त 2 कलमा अहिड़ा आहिनि जिन खे रहमान घणो पसंदि कंदो आहे ऐं ज़बान ते हल्का आहिनि ऐं तराज़िमी तौर में वज़न तमामु घणो वज़नी आहिनि। उन्हनि कलमनि जी बरक़त सां सारी मखलूक खे रिज़्क मिले थो। कहिड़ा कलमा आहिनि? सुभान अलाह बिहमदी, सुभान अलाह अलाज़ीम, सुभान अलाह बिहमदी, सुभान अलाह अलाज़ीम, सुभान अलाह बिहमदी, सुभान अलाह अलाज़ीम। पोइ 5 ॻाल्हि थो चए त बीमारनि खां हिफ़ाज़त जे लाइ, जेको शख़्स सुबुह जी नमाज़ खां पोइ 4 दफ़ा हीअ दुआ पढ़ंदो अलाह पाक दुआ जी बरक़त सां दुनिया आख़िरत में दुनिया में 5 बीमारनि खां हिफ़ाज़त फराईंदो। पहिरीं जुनून खां, ॿियो बर्स खां, ऐं बर्स खां चिटी जेका थींदी आहे अहिड़ी क़िस्म जी बर्स आहे, ॿियो फॉलिज पैरालिसिस खां, या मथे छा चइबो आहे, ॿियो कोढ़ कोढ़ बर्स जहिड़ी आहे, अंधे थियण खां बचण लाइ इहे सभु इहे शयूं पढ़बियूं। त पंहिंजो अलाह ताला सुभान अलाह अलज़ीम व बिहमदी वला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अलील अज़ीम, इहो जो न मिश्कात मां किताब मां वरितल आहे। ऐं हुन खां पोइ 6 ॻाल्हि थो चए त विछूं ऐं नांग जे ॾंग ॾिण खां पोइ जो जेको शख़्स सुबुह ऐं शाम टे दफ़ा इहा दुआ घुरे अलाह ताला हुनखे हर मखलूक जी शर खां महफ़ूज़ कंदो ऐं ख़ुशन विछूं डांग ऐं डंग विछूं ऐं नांग जे डंग खां हिफ़ाज़त में रहंदो हौज़ बिकल मातला हिता मात मिन शर मां ख़लक सतटीहों आहे जेको मर्द या औरत क़ुर मजीद पढ़ियलु नाहे तहिड़ा हेठियूं वज़ीफ़ो क़ुर शरीफ़ जे न पढ़ण वारे खोट पूरी करे छॾींदो सुभान अलाह अलहमद अकबर अला हौल अला कुवत अलाज़ीम एतिरो ॼण यादि करे पाण पढ़ियल न बि हुजे त हीउ वेठो पढ़े त ॼण क़ुर शरीफ़ जो पढ़ी छॾी ॼण पूरो सैयद इस्तिग़फ़ार पढ़ण जी फर्ज़ जो जी फज़ीलत थो बयानु करे जेको शख़्स सुबुह ऐं शाम हीअ इस्तिग़फ़ार पढ़ंदो पोइ जेकॾहिं हू उन ॾींहुं या राति में मरी वियो त शहीद लिखिबो जिनत में दाख़िलु थींदो اللهم انت بي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني من وانا اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء ذنبي فَأَفِرْ لِهِ فَإِنَّهُ لَا يَفْرُزُ إِلَّا أَنْتُ وَنَي تَعْلِقَ عَلَى إِخْلَاسًا كَلْمِ تَيَّ پَرْنَ جَوْ عَجَرْ جَدْ يَكُمْ مَعْلُمْ هِكْ دَفُو إِخْلَاسًا كَلْمِ تَيَّ پَرْنَ جَوْ وَنَا جَا گُزَرْ گُزَرْ مَعْفْتَ تِن چار ہزار نیکیوں کے ملنتیوں اللہ جی امان میں تو رہے جنتوں نے واجب تھے تھی بخاری مانجن ورسل آئے ख़्याल पोइ चालीहो नंबर इहो आहे त हज़ार सालनि ताईं सवाब मिलंदो रहंदो माण्हू खे जेकॾहिं जेको माण्हू रोज़ानो हिकु दफ़ो पढ़े जज़ल्लाह अन्ना मुहम्मद मां हूअ अहलू पढ़े थो हुन लाइ सतरि हज़ार फ़रिश्ता हिकु हज़ार साल ताईं नेकियूं लिखंदा रहंदा हाणे इहा ॻाल्हि हेसिताईं था करियूं अलाह मफ़लना वरहमना वरतना वफ़रना वरना सरातुल मुस्तक़ीम सरातुल लज़ीन अलहम तालीम ग़ैर मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दालीन आमीन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम रब्बना हब लना मिन अज़्वाजिना वज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुन वज़ल्ना लिल मुत्तक़ीन इमामा अल्लाहुम सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद नबिय्यिना वआलिहि वसहबिहि वसल्लम बिरहमतिका या रब्बना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन